99 za 12-pak. Regulamin na carrefour.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 5 października. Jest 22. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. W Warszawie pożegnano Kornela Morawieckiego. Marszałek senior spoczął na Powązkach. W niedzielę za tydzień wybory do parlamentu. Partie organizują ostatnie już kampanie, konwencje. Wielkie dyktando Tuwimowskie pisali w Łodzi miłośnicy polskiej ortografii. Spontaniczna decyzja. Wpadła w oko informacja o wydarzeniu. Hasło Tuwim. Przez całe życie pozostał wierny wartościom, tak mówił premier Mateusz Morawiecki, żegnając ojca Kornela Morawieckiego na warszawskich Powązkach. Żył według wartości, w które wierzył. A kiedy nadeszły nowe czasy, kiedy dawny tyran zmienił ideologię, przeoblekł się w nowe szaty, kiedy trubadurzy nowego systemu potrafili skutecznie tumanić i mamić, on był jednym z nielicznych, którzy byli głosem wołającego na puszczy, głosem przestrogi, głosem poszukiwania nowej, lepszej Polski. Po południu na Powązkach marszałka seniora wspominali też członkowie Solidarności Walczącej, którą Kornel Morawiecki założył. Nie było dystansu między Kornelem a ludźmi, z którymi rozmawiał. Czy to był młodszy, starszy, no to był jakiś fenomen pewnego rodzaju. I nigdy się nie dało poczuć, że to, co człowiek mówi, czy do niego, czy że to jest nieważne. Nie było takich świąt, żeby z nami się nie dzielił opłatkiem. Zawsze mieliśmy z nim taki bliski kontakt. On zawsze był blisko ze wszystkimi i wszystkich znał. Był kimś w ogóle wyjątkowym, bo był człowiekiem, z którym można było się nie zgadzać. Powiedzieć, nie, ja się z tobą nie zgadzam. To przekonaj mnie. Powiedz, może ty mnie przekonasz do swoich racji. Kornel Morawiecki zmarł w poniedziałek. Miał 78 lat. Ostatni weekend z konwencjami. W przyszłą niedzielę wybory. Prezes PiSu był wieczorem w Bielsku Białej. O czym mówił, to wie Agnieszka Drążkiewicz. Prezes Jarosław Kaczyński odniósł się do propozycji politycznych przeciwników. Stwierdził, że Koalicja Obywatelska czy Lewica były już przy władzy i nie zrobiły nic albo niewiele, żeby doprowadzić do rozwoju kraju. Ocenił, że obecne propozycje opozycji są nierealne. Trzeba umieć rządzić. Rządzenie, szanowni państwo, to nie jest haratanie w gałę, spotykanie się przy dobrym winie i dobrych cygarach, tylko to jest bardzo ciężka praca. Lider Zjednoczonej Prawicy dodał, że jego ugrupowanie ma polityczny plan na dalszy rozwój Polski. Wsparł się wyliczeniami ekonomistów ze SGH. Przy takiej polityce w ciągu 14 lat możemy doścignąć przeciętną Unię Europejską, czyli mniej więcej poziom Hiszpanii, Włoch, a w ciągu 21 lat możemy dogonić Niemcy. A jutro ciąg dalszy politycznych wystąpień prezesa Jarosława Kaczyńskiego, lider Zjednoczonej Prawicy, będzie na Podkarpaciu na dwóch konwencjach regionalnych w Krośnie i w Rzeszowie. O czym mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Dziękuję za relację. Ostatnia przed wyborami konwencja Lewicy odbyła się w Katowicach. Jak mówił były prezydent Aleksander Kwaśniewski, koniec kampanii to czas bardzo wytężony, ale i trudny. Trzeba dalej jeździć, rozmawiać, ściskać ręce, przekonywać szczególnie tych niezdecydowanych. No i być odpornionym, bo ponieważ kampania w ostatnim tygodniu jest zazwyczaj brutalna. No już mieliśmy taki atak na Koalicję Obywatelską poprzez taśmy sprzed 2 lat. Nie sądzę, żeby coś podobnego przytrafiło się Lewicy, no ale trzeba się liczyć z tym, że w ostatnim tygodniu zawsze ta atmosfera jest taka gorętsza i więcej błota jest w tej kampanii. Wybory parlamentarne 13 października. Bartosz Zmarzlik został indywidualnym mistrzem świata w jeździe na żużlu. 24-letni Polak zapewnił sobie pierwszy w karierze tytuł, awansując do finału Grand Prix Polski w Toruniu, czyli ostatniej rundy sezonu. W finałowym wyścigu zajął 4. miejsce, a zawody wygrał niepokonany w sobotę Duńczyk Leon Madsen. Zmarzlik jest 3. w historii polskim indywidualnym mistrzem świata. Wcześniej po ten tytuł sięgali Jerzy Szczakiel w 1973 i Tomasz Golob w 2010 roku. Kilkadziesiąt osób pisało wielkie dyktando Tuwimowskie w Teatrze Nowym w Łodzi. W ten sposób uczczono 125. rocznicę urodzin pochodzącego z Łodzi poety. Dyktando przygotowała dobrze znana słuchaczom Trójki przewodnicząca Rady Języka Polskiego profesor Katarzyna Kłosińska. Uwaga, dyktuję. 125-lecie urodzin poety wszechczasów, arcypolaka i arcymistrza językowej wszechrzeczy. Spontaniczna decyzja. Wpadła w oko informacja o wydarzeniu, hasło Tuwim. By przypomnieć, co po niektóre pół zapomniane, choć gdzieniegdzie jeszcze wznawiane utwory. Sprawdzić się i pobawić. Dyktando było częścią projektu Ojczyzna, Polszczyzna w hołdzie Julianowi Tuwimowi. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przelotny deszcz może padać w nocy nad morzem, deszczowo też na południu Polski, w centrum bez opadów. Na Suwalszczyźnie nocą minus 2 stopnie, cieplej na Podkarpaciu 6 stopni. Jutro od 6 w Suwałkach do 11 w Szczecinie, Łodzi i Kielcach będzie 8, a w Warszawie 9 stopni. Trójka. Program trzeci. Głowa, serce, baza. Przy mikrofonie Gaba Kulka rozpoczęliśmy dzisiejszą audycję fragmentem płyty Planetarium. Płyta ukazała się w 2017 roku. Jej autorzy to Sufjan Stevens, Nico Muley, a także perkusista James McAllister i gitarzysta Bryce Dessner. Do Planetarium jeszcze dziś wrócimy. Wspomnę, że jest to płyta inspirowana Układem Słonecznym, a więc usłyszeliśmy najpierw fragment inspirowany pasem Kuipera, a następnie utwór pod tytułem Czarna dziura. Jeśli interesuje Państwa astrofizyka, pas Kuipera lub też Edgeworth'a Kuipera, to jest, znajduje się za orbitą Neptuna, mniej więcej 30 do 50 jednostek astronomicznych od Słońca. Co to jest jednostka astronomiczna? Sprawdziłam, to jest mniej więcej średnia odległość Ziemi od Słońca. Na pewno lepiej wytłumaczyłaby to Państwu Grimes, ponieważ astrofizyką interesuje się od bardzo dawna, do tego stopnia, że niedawno zmieniła imię na C, co oznacza prędkość światła w próżni. Claire Boucher, teraz C. Boucher, wydaje niedługo nowy album. Już mamy jego zapowiedź. Jest to singiel pod tytułem Violence. ten sposób Crimes zapowiada swój najnowszy album. To był singiel Violence, stworzony wspólnie z artystą I.O. Zdałam sobie sprawę, że dawno nie pojawił się w tej audycji zespół Deerhoof, a na pewno nie było nic z ich najnowszej płyty. Płyta już ma 2 lata, nosiła tytuł Mountain Moves. Jak Państwo wiedzą, zespół Deerhoof regularnie odwiedza Polskę, jest zaprzyjaźniony z wieloma polskimi artystami, w tym z Lado ABC. Greg Saunier współpracował z tą wytwórnią przy paru okazjach. Posłuchajmy na początek utworu Sea Moves. To był utwór Sea Moves i wywodzący się z San Francisco zespół Deerhoof. Jak wspomniałam, ma swoich artystycznych przyjaciół w Polsce, ale generalnie zespół Deerhoof w ogóle wydaje się być bardzo towarzyski, ponieważ chociażby na tym albumie jest cała masa gości i to w dodatku osób, które są dla mnie artystami i artystkami bardzo interesującymi, których również Państwo w tej audycji słuchali, takich jak Juana Molina, Matana Roberts, czy pojawiająca się w kolejnym utworze Zinia Rubinos. To będzie Sing Along Junk. Sing Along Junk to był zespół Deerhoof z gościnnym udziałem Zini Rubinos. Wspominałam, że wróci album Planetarium, którym zaczęliśmy dzisiejszą audycję, ale nie ostrzegłam Państwa, że wróci w najbardziej swojej długiej i bombastycznej formie utworem Earth. Zajmie on nam ostatnie 15 minut audycji, która dziś jest nieco skrócona, ale mam nadzieję, że iście epicki wymiar tego utworu nadrobi braki czasowe dzisiejszej głowy, serca i bazy. A więc żegnam się z Państwem. Gaba Kulka. Przygotowałam tę audycję z Olą Baszun i Ewą Redel, a zostawiam Państwa z Sufjanem Stevensem, Nico Mulim, Jamesem McAllisterem i Brycem Desnerem. Earth. There are roads more